ना देवे अल्लाह टूट ना जावे दिल तयों तरेंदा डर के दुनिया में सारी इधर वेखां उधर वेखां जिधर वेखां दुनिया में सारी प्यार दी की औकात रह गई जिस्म वेख के लगदी है यारी कोई दिल को ऐसा हीर दिल ला जैसा रूदी जो गल करे हो रखे पैसा कोई ना पूंजे हंजू खड़ा मैं नैन पर के केंदे सोहा खाके मैं ते तेरी जो मुते केंदे सोहा खाके सब तो पहला ओ ही जांदे मौत ना जानी गले मिला के जिन्ना भी वक्त लंगा पीड़ा दे नाल है रंगा कदे कदे ता लगदा जीण तो मरना चंगा मैं ना हुण जीना रब्बा ले जावे हाथ फड़के